تو دادم فتادم به من ای گل بر اشک خونینم بخند سوزم ز سوز نگاهت هنوز چشم من باشد Piosenka doskonale obrazuje to, jak różne utwory przychodzą do nas z różnymi osobami. Ta przyszła z Hani Niru, której słuchaliśmy ostatnio w Radiu Teheran może 4, może 5 lat temu. Zazwyczaj były to różne stare irańskie piosenki w jej nowych, dość intymnych, dyskretnych, powiedziałbym, wykonaniach. Tutaj zaśpiewała gościnnie u niejakiego Peymana Salimiego, który jest dla mnie przynajmniej zupełnie nowym nazwiskiem do rychłego sprawdzenia. To całkiem nowe nagranie, choć oczywiście kompozycja jest sprzed wielu lat, dokładnie sprzed 62. Wtedy śpiewali ją w duecie Wigen i Delkasz Wigen, jeszcze do tego przycinający gdzieś na gitarze, a Delkasz ze swoim pełnym dramaturgii, chyba altem, prawda, nie miała sobie ani wtedy, ani teraz równych. Zapomniałaś mnie, rzuciłaś na wiatr, śpiewają oboje w duecie i ci 62 lata temu i ci teraz, a że w perskim nie ma przecież rodzaju gramatycznego, więc mogą sobie na to pozwolić. Wesół jestem tylko z myślą o tobie. Dałem ci serce, wpadłem w twe sidła, wolny jestem od smutku. A dalej między innymi, o mój kwiecie, dalej się śmiej, widząc moje krwawe łzy. Płonę od twojego palącego wzroku wciąż. Czekam na ciebie wciąż. Co się stało z tymi wszystkimi obietnicami, które słyszałem z twoich śmiejących się ust, nigdy niespełnionymi? Kiedy do mnie przyjdziesz, świecą mojego świtu, pyta głos. I jeszcze chwilę później, jesteś oddechem mojego szczęścia. Benshin tadzie saram, ta az dziango zaram, usiądź na koronie mojej głowy, aż wyziony ducha, tak pewnie trzeba by to przetłumaczyć, gdybyśmy starali się to zrobić w miarę dosłownie. I tu zostawmy może pole do interpretacji każdemu. Ale dzisiejsze Radio Teheran nie będzie aż tak bardzo retrospektywne, jak to czasem potrafi być. Wcale nie będziemy teraz słuchać Wigena i Delkasz sprzed lat 62. To piosenka, która pewnie ostatni raz pojawiła się w Radiu Teheran wtedy, gdy przeglądaliśmy te 100 najważniejszych, najpiękniejszych piosenek wszechczasów irańskich, irański top wszechczasów. Wtedy, jeśli mnie pamięć nie myli, ta piosenka znalazła się na jakże niskim 47. miejscu. Dzisiejsze Radio Teheran może nie bardzo wybiega w przyszłość, ale na pewno, jak wspomniałem, nie sięga głęboko w przeszłość. Zaglądamy na płyty bieżące. tak drastycznie musimy urwać to nagranie, bo to czteroczęściowy utwór Świt w wykonaniu Kejhana Kalhora i Tria Rembrandta Frerichsa z płyty Hanus Paisast, czyli Wciąż trwa jesień. Tym sposobem zostawiamy sobie jeszcze jedną część na jedno z najbliższych naszych spotkań. Na swój sposób podobna to płyta do płyty, którą Kejhan Kalhor nagrał z santurzystą Arim Bahramim Fardem. Tym razem Kejhan Kalhor zamienił santurzystę na całe trio z fortepianem, kontrabasem i instrumentami perkusyjnymi. My do santuru wrócimy już teraz, nie będzie to Arim Bahramim Fard, ale Ehsan Maturi grający na płycie, którą wspólnie nagrał z Mohsenem Namdżu. To już będzie finał tego albumu, Soudayeman. Dwa kolejne wiersze Hoseina Monzawiego będzie przytaczał Mohsen Namdżu. Pierwszy z nich, Ciel Salegi. Cały mój świat pokrył się mgłą, dokąd wzrokiem sięgam tylko woda na wszystkie cztery strony. We wszystkich chwilach tych 40 dni, 40 lat bez przerwy padał deszcz, 40 lat bez przerwy grzmiała burza. Hold your hands. در جان من امشب هنگام ها برپاست. امشب شب آزادی از قید بلندی ها و پستی هاست. در جان من امشب هنگام ها برپاست. امشب شب شوریدگی ها و خرابی ها و مستی هاست. Kochana, czy masz w sobie miłość do mnie? Czy wiesz, co u mnie? Pamięć o tobie jest dziś w nocy ze mną, o tym, co u mnie. Jeśli nie ma tu ciebie, twój duch wie. W mojej duszy dziś w nocy wrzawa i chaos. Dziś jest noc desperackiego zakochania i pijaństwa. Dziś jest noc bycia wolnym od trosk o wzloty i upadki. Jak wiatr i jak deszcz, ty wiesz i ja wiem z tobą. Jak wiatr i jak deszcz, ty śpiewasz i ja śpiewam z tobą, gdy wołam cię, ej jar. Te słowa zaśpiewał przed chwilą Mohsen Namdżu w finale płyty Soul Diamond. Tak brzmi utwór tytułowy i finał całej tej płyty, z którą spotykaliśmy się przez kilka ostatnich tygodni. A już za dwa tygodnie, 23 czerwca, to będzie niedziela, Mohsen Namdżu i jego zespół wystąpią w Berlinie. Nie jest zbyt daleko, można się wybrać. To sala koncertowa Uniwersytetu Akademii Sztuk Pięknych będzie gościć Mohsena i jego grupę. Biletów chyba już nie ma, przynajmniej nie można ich kupić oficjalnie. No, trudno się dziwić, Mohsen Namdżu kilka lat nie występował w Berlinie, a zatem pewnie w większości irańska diaspora tam mieszkająca jest jego występu wygłodniała. Z głosem Mohsena Namdżu jeszcze się nie rozstaniemy, mimo iż sięgamy tak naprawdę po płytę instrumentalną. To album Masuda Rezaego zatytułowany Ta, czyli Aż Do. Masud Rezai jeszcze kilka lat temu mieszkał w Iranie i tam zaczął nagrywać ten album, ale później wydarzenia natury politycznej sprawiły, że opuścił Iran i jest to dla niego, jak możemy się dowiedzieć, doświadczenie bardzo traumatyczne, którym chciał w jakiś sposób podzielić się i które chciał wyrzucić tym właśnie albumem. Dlatego po wielu przebojach swoją determinacją doprowadził do ukończenia nagrania tego albumu już na obczyźnie, dokładnie w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też mogli na tej płycie wystąpić muzycy irańscy, którzy tam też mieszkają. Między innymi właśnie Mohsen Namdżu, który nie śpiewa tutaj, raczej wydaje z siebie różne dźwięki, bo jak rozumiem, album jest sposobem wyrażenia tych traumatycznych przeżyć, na które brak po prostu słów, stąd te desperackie krzyki i jęki ze strony Muhsena Namdżu. Oprócz Muhsena Namdżu i Masuda Rezaego, który gra na setarze, są tutaj jeszcze Amir Hesam, Zebar Dast, który gra na irańskim flecie, czyli na neju, Kiarash Etemad Seyfi, który podobnie jak i na debiutanckiej płycie Muhsena Namdżu sprzed wielu, wielu lat zatytułowanej Toranj, gra na gitarze elektrycznej. Jest też perkusista Yahya Al-Hansa i grający na basowym kamęcze Mesbah Gamsari, który potrafi grać na nim no, niemal tak jak gra się na kontrabasie, to przecież zdecydowanie mniejszy instrument. Thank you. Masud Rezai z różnymi irańskimi gośćmi na swojej nowej płycie Ta. Między innymi Mohsenem Namju, który przypomnę już za 2 tygodnie występuje w Berlinie. Może spotkamy się na tym koncercie, kto wie. Natomiast jeśli ktoś na występ Mohsena Namju nie może się wybrać, a chciałby zobaczyć na żywo, jak wygląda granie na tradycyjnych irańskich instrumentach, choć niekoniecznie w takim klasycznym wydaniu, ma okazję po raz kolejny spotkać Ate Ebtekara, który ukrywa się za pseudonimem Soud, a ten wystąpi już po raz drugi na festiwalu Unsound, krakowskim festiwalu Unsound, który odbywa się mniej więcej w połowie października. To wizyta, jak mniemam, w związku z jego najnowszym albumem zatytułowanym Parallel Persia. Thank you. Ponad miesiąc minął, odkąd słyszeliśmy się po raz ostatni z fragmentem albumu Parallel Persia, który nagrał Soud. Stąd dziś te dwa nagrania i po raz pierwszy też przedstawił nam się grający na tarze Puja Damandi. Oprócz niego Arash Boluri na santurze, który także grał już na poprzedniej płycie Soul Sacred Horror in Design. Podejrzewam, że z Pują Damandim i Arashem Bolurim Soul pojawi się już w październiku w Krakowie. Finał naszego dzisiejszego spotkania należeć będzie także do instrumentu tradycyjnego. Na barbacie, czy też na udzie zagra Majid Nazempour. Mam wrażenie, że podobnie jak rozpoczynająca nasze dzisiejsze spotkanie Hani Niru, także niesłyszany od kilku ładnych lat. Za ostatnią godzinę dziękuję już Bartosz Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień.